فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين แล้วเราได้ช่วยเขาและบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาให้รอดพ้นด้วยความเมตตาจากเราและเราได้ตัดขาดถึงคนสุดท้ายของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราและมิเคยปรากฏว่า พวกเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาวะอิลากะมูดอะคาฮุมศอลิฮาฟกาลยากอมิอ์บุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินฆอยรุฮกอดจาอัตกุมบัยยินะตุมมินร็อบบิกุมฮาซิฮินาตุลลอฮิละกุมอายะ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم และยังกลุ่มชนสมูดนั้นเราได้ส่งซอแลห์ซึ่งเป็นพี่น้องของพวกเขาไปโดยเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เถิดไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆ สำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์แน่นอนได้มีหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้อภิบาลมาอย่างพวกเจ้าแล้วนี่คืออูดตัวเมียของอัลเลาะห์โดยเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงปล่อยมันหากินในแผ่นดินของอัลเลาะห์เถิดและจงอย่าแตะต้องมันโดยการทำร้ายใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้การลงโทษอันเจ็บแสบประสบกับพวกเจ้า وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين และพวกเจ้าจงรำลึกเถิดขณะที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้าเป็นผู้สืบช่วงแทนต่อมาหลังจากชาวอาดและทรงได้ให้พวกเจ้าตั้งหลักแหล่งอยู่ในแผ่นดินส่วนนั้นโดยเอาจากที่ราบของมันเป็นวังและสกัดภูเขาเป็นบ้านพวกเจ้าพึงรำลึกถึงความเมตตาอัลเลาะห์เถิด และจงอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลายกอลัลมะลออัลลดีนะสตักบะรูมินกอมิฮิลิลลดีนะสตุฎอิฟูลิมันอามะนะมินฮุมอะตะอ์ลัมูนะอันนะศอลิฮัมมุรสะลุมมินร็อบบิกาลูอินนาบิมาอุรสิละบิฮิมุอ์มินูน บรรดาผู้นำที่แสดงโอหังจากกลุ่มชนของเขาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอที่เป็นผู้ที่ศรัทธาในหมู่พวกเขาว่าพวกเจ้ารู้หรือว่าซอแลนั้นเป็นผู้ที่ถูกส่งมาจากพระผู้อภิบาลของเขาจริงพวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นผู้ศรัทธาต่อสิ่งที่เขาถูกให้นำมา قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون บรรดาผู้ที่แสดงโอหังกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ปฏิเสธต่อสิ่งที่พวกเจ้าศรัทธากัน فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين และพวกเขาก็ตัดขาอูดตัวเมียตัวนั้นและได้ละเมิดคำสั่งแห่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาและได้กล่าวว่าโอ้ซอแลห์จงนำสิ่งที่ท่านได้สัญญาแก่พวกเราไว้มาให้แก่พวกเราเถิดถ้าหากท่านอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูกส่งมาเป็นศาสนทูตจริง فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين และความไหวอย่างแรงของแผ่นดินก็ได้คร่าพวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่คุกเข่าตายในบ้านของพวกเขาเอง فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين แล้วเขาก็หันออกไปจากพวกนั้นแล้วกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันได้ประกาศสาระแห่งพระผู้อภิบาลของฉันแก่พวกเจ้าแล้วฉันก็ได้ชี้แจงแนะนำแก่พวกเจ้าด้วยแต่ทว่าพวกเจ้าไม่ชอบบรรดาผู้ที่ชี้แจงแนะนำ วะลูตันอิซกาลลิกอมิฮิอะตะตูนัลฟาฮิชะตะมาซะบะกะกุมบิฮามินอะฮัดมินัลอาลามีน และจงรำลึกถึงลูตขณะที่เขาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าพวกเจ้าจะกระทำสิ่งชั่วน่ารังเกียจซึ่งไม่มีคนใดในสากลโลกได้เคยทำมันมาก่อนพวกเจ้ากระนั้นหรืออ ินนะกุมละตะตูนัรริจาลชะฮวะตันมินดูนินนิซาบัลอันตุมกอมุมมุสริฟูน แท้จริงพวกเจ้าจะสมสู่เพศชายด้วยตัณหาราคะอื่นจากเพศหญิงยิ่งกว่านั้นพวกเจ้ายังเป็นพวกที่ละเมิดขอบเขตอีกด้วย วะมาคานะจาวาบะกอมิฮิอิลลาอันกาลูอัคริจูฮุมมินกอรยะติกุมอินนะฮุมอุนาสุยะตะฏอฮะรูน และคำตอบของกลุ่มชนของเขานั้นไม่ได้ปรากฏเป็นอื่นใดนอกจากการที่พวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าจงขับไล่พวกเขาออกไปจากเมืองของพวกเจ้าเสียถ้าจริงพวกเขาเป็นพวกที่สะอาดบริสุ ทธิ์และ เราได้ช่วยเขาและครอบครัวของเขาให้รอดพ้นนอกจากภรรยาของเขาเท่านั้นซึ่งนางปรากฏอยู่ในหมู่ผู้ที่คงอยู ่และ เราได้ฝนตกลงมาบนพวกเขาแล้วเจ้าจงดูเถิดว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ที่กระทำความผิดนั้นเป็นอย่างไร วะอิลามะดยานะอะคาฮุมชุอัยบะقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم และยังเมืองมัดยันนั้นเราได้ส่งชุอีบซึ่งเป็นพี่น้องพวกเขาโดยเขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เถิดไม่มีพระเจ้าที่ควรได้รับการเคารพสักการะสำหรับพวกเจ้าอื่นจากพระองค์แท้จริงได้มีหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้อภิบาลของเจ้าได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วดังนั้นจงให้ครบเต็มซึ่งเครื่องตวงและเครื่องช่างเถิดและจงอย่าให้ขาดแก่ผู้อื่นซึ่งบรรดาสิ่งของของพวกเขาและจงอย่าก่อความเสียหายในแผ่นดินหลังจากที่มีการแก้ไขให้ดีแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งดียิ่งแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา วะลาตักอดูบิคุลลิซิรอตตูอิดูนวะตัสุดดูนอันซะบีลิลลาฮิมันอามะนะบิوتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين และพวกเจ้าจงอย่านั่งตามทางโดยทำการขู่และสกัดกั้นผู้ศรัทธาให้ออกจากหนทางของอัลลอฮ์และพวกเจ้ายังปรารถนาที่จะให้หนทางของอัลเลาะห์คดเคี้ยวและจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ามีจำนวนน้อยแล้วพระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้ามีจำนวนมากขึ้นและพวกเจ้าจงพิจารณาดูเถิดว่าบ้านปลายของผู้ก่อความเสียหายนั้นเป็นอย่างไร วะอินกานตออิฟะตุมมินกุมอามะนูบิลละซีأرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين และถ้าหากว่ามีกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าศรัทธาต่อสิ่งที่ฉันถูกให้นำมาและอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ศรัทธาดังนั้นจงอดทนเถิดจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงชี้ขาดระหว่างเราโดยที่พระองค์นั้นคือผู้ที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ชี้ขาดทั้งหลาย กอลัลมะลออัลลดีนัสตักบะรูมินกอมิฮิลานุคริจันนะกะยาชุอัยบวัลลดีนอามะนูมะอะกะมินกอรยะตินาเอาละตะอูดุนฟีมิลลัตินาقال اولو كنا كارهين บรรดาผู้นำที่โอหังจากกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่าแน่นอนเราจะขับไล่ท่านโอชัยบและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อท่านออกไปจากตำบลของเราหรือไม่ก็ท่านจะต้องกลับเข้ามาอยู่ในสิทธิของเราเขากล่าวว่าแม้ว่าพวกเราจะไม่ชอบกระนั้นหรือ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين แน่นอนเราก็ได้อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หากพวกเรากลับไปอยู่ในลัทธิของพวกเจ้าหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากลัทธินั้นมาแล้วและไม่บังควรแก่พวกเราที่จะกลับไปอยู่ในลัทธินั้นอีกนอกจากอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของพวกเราจะทรงประสงค์เท่านั้นพระผู้อภิบาลของพวกเรานั้นทรงมีความรู้อย่างกว้างขวางทั่วทุกสิ่งแด่อัลลอฮ์เท่านั้นที่พวกเราได้มอบหมายโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดชี้ขาดระหว่างพวกเราและกลุ่มชนของเราด้วยความจริงเถิดและพระองค์นั้นคือผู้ที่ดียิ่งในบรรดาผู้ชี้ขาดทั้งหลาย وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون และบรรดาผู้นำที่ปฏิเสธศรัทธาจากกลุ่มชนของเขาได้กล่าวว่าถ้าพวกเจ้าปฏิบัติตามชุอัยบแล้วแน่นอนพวกเจ้าก็จะเป็นผู้ขาดทุนในทันที فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين และความไหวอย่างรุนแรงของแผ่นดินก็ได้คร่าพวกเขาและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่คุกเข่าตายในบ้านของพวกเขาเอง الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيهاالذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين บรรดาผู้ที่ปฏิเสธชุอัยบและประหนึ่งว่าพวกเขาไม่เคยอยู่ในหมู่บ้านนั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธชุอัยบนั้นพวกเขาเป็นพวกที่ขาดทุน ฟะตะวัลลาอันฮุมวะกอลยากอมิละกอดอะบลัฆตุกุมริซาลาติร็อบบีวะนะศะฮตุละกุมฟะกัยฟะอาซาอะลากอมินกาฟิริน แล้วเขาก็หันออกไปจากพวกเขาและกล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันได้ประกาศสาระจากพระผู้อภิบาลของฉันแก่พวกเจ้าแล้วแล้วฉันก็ได้แนะนำแก่พวกเจ้าแล้วแล้วฉันจะเสียใจต่อกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาอย่างไร วะมาอัรซัลนาฟีกอรยะติมมินนบีอิลลาอะคอดนาอะห์ละฮาบิลบะซาอิวัดดอรรออิลอัลลาฮุมยัดดอรรออู และเราไม่ได้ส่งศาสดาคนใดไปในเมืองใดนอกจากเราได้ลงโทษชาวเมืองนั้นด้วยความแร้นแค้นและการเจ็บป่วยเพื่อว่าพวกเขาจะได้นอบน้อม ซุมมะบัดดัลนามะกานัสซัยยิอะติลฮะซะนะตะฮัตตาอะฟาววะกาลูกอดมัสซะอาบาอะนัดดอรรออวัสซัรรอฟะอะคัดนาฮุมบัฆตะตันวะฮุมลายะชูรูน ภายหลังเราได้เปลี่ยนความดีแทนที่ความชั่วจนกระทั่งพวกเขามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและพวกเขากล่าวว่าแท้จริงความเดือดร้อนและความสุขสบาย ได้ประสบแก่บรรพบุรุษของพวกเรามาแล้วแล้วเราจึงได้ลงโทษพวกเขาอย่างกระทันหันโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว ว่าลูอันนะอะห์ลัลกุรออามะนูวัตตะกอละฟะตะห์นาอะลัยฮิมบะเราะกาตินมินัสสะมาอิวัลอัรฎوَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ และหากว่าชาวตำบลนั้นได้ศรัทธาและมีความยำเกรงแล้วไซแน่นอนเราก็เปิดความเพิ่มพูนจากฟากฟ้าและแผ่นดินให้แก่พวกเขาแล้วแต่ทว่าพวกเขาปฏิเสธดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون แล้วชาวตำบลนั้นได้ปลอดภัยขนาดนั้นหรือจากการลงโทษของเราที่จะมายังพวกเขาในเวลากลางคืนขณะที่พวกเขานอนหลับอยู ่ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون และชาวตำบลนั้นปลอดภัยขนาดนั้นหรือจากที่การลงโทษของเราได้มายังพวกเขาในเวลาสายขณะที่พวกเขากำลังเล่นสนุกสนานกันอยู ่อะฟะอามินูมักรัลลอฮ์ฟะลายะมันมักรัลลอฮ์อิลลัลกอมุลคอซิรูน แล้วพวกเขาได้ปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์กระนั้นหรือไม่มีใครมั่นใจว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์นอกจากกลุ่มชนที่ขาดทุนเท่านั้น أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ แล้วก็ยังไม่ได้ประจักษ์แก่ผู้ที่ได้รับแผ่นดินสืบทอดหลังจากเจ้าของมันดอกหรือว่าหากเราประสงค์ที่จะลงโทษพวกเขาแล้วเราก็ได้ให้ภัยพิบัติประสบแก่พวกเขาหนึ่งโดยบาปกรรมของพวกเขาและเราจะประทับตราบนหัวใจของพวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้ยิน ทิลกัลกุรอนกุสซาลัยกะมินอัมบาอิฮาวะลักดจาอตฮุมรุสุลุฮุมบิลบัยนาตฟะมากานูลิยุมินูบิมากัซซะบูมินกับลكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين บรรดาตำบลเหล่านั้นแหละเรากำลังเล่าให้เจ้าทราบถึงข่าวคราวของมันและแท้จริงนั้นบรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้นำหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้วแต่แล้วใช่ว่าพวกเขาจะศรัทธาต่อสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิเสธมาก่อนก็หาไม่ในทํานองนั้นแหละอัลเลาะห์จะทรงประทับตราบนหัวใจของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ และเราไม่พบว่ามีสัญญาใดๆสำหรับส่วนมากในหมู่พวกเขาและแน่นอนเราได้พบว่าพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิด ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين แล้วหลังจากพวกเขาเราได้ส่งมูซาและสัญญาณต่างๆของเราไปยังฟิรอูนและบรรดาบุคคลชั้นนำของเขาแต่พวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณเหล่านั้นดังนั้นเจ้าจงพิจารณาดูเถิดว่าบรรปลายของบรรดาผู้ที่ก่อความเสียหายนั้นเป็นอย่างไร วะกอลามูซายาฟิรอูนอินนีรอซูลุมมินร็อบบิลอาลามีน และมูซาได้กล่าวว่าโอ้ฟิรอูนแท้จริงฉันคือศาสนทูตที่มาจากพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ฮะกีกุนอะลาอัลลาอกูลอะลัลลอฮิอิลลัลฮักกะقَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ เป็นความถูกต้องในการที่ฉันจะไม่กล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮ์นอกจากความเป็นจริงเท่านั้นแท้จริงฉันได้นำหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้ามายังพวกเจ้าแล้วดังนั้นจงมอบวงวานอิสราเอลไปกับฉันเถิด قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين เขากล่าวว่าหากท่านได้นำหลักฐานใดๆมาก็จงนำมันมาเถิดหากท่านอยู่ในหมู่ผู้พูดจริง فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ แล้วเขาได้โยนไม้เท้าของเขาไปแล้วทันใดนั้นมันก็กลายเป็นงูจริงๆ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ และเขาได้ชักมือของเขาออกแล้วทันใดนั้นมันก็กลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์แก่บรรดาผู้ที่มองดูอยู่ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم บรรดาผู้นำจากกลุ่มชนของฟิรอูนได้กล่าวว่าแท้จริงผู้นี้คือนักมายากลผู้รอบรู้ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون เขาต้องการที่จะขับไล่พวกเจ้าออกไปจากแผ่นดินของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจะใช้ให้ทำสิ่งใด قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم พวกเขากล่าวว่าจงประวิงเวลาแก่เขาและพี่ชายของเขาไว้ก่อนและจงส่งคนไปรวบรวมนักมายากลในเมืองต่างๆเอาไว้พวกเขาก็จะนำมายังท่านซึ่งนักมายากลที่รอบรู้ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين และบรรดานักมายากลก็ได้มายังฟิรอูนโดยกล่าวว่าแน่นอนพวกเราจะต้องได้รางวัลถ้าพวกเราเป็นผู้ชนะ قال نعم وإنكم لمن المقربين ฟิรอูนกล่าวว่าใช่แล้ว และแท้จริงนั้นพวกเจ้าจะได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ใกล้ชิดกับเรา قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين พวกเขากล่าวว่าโอ้มูซาท่านจะโยนก่อนหรือว่าพวกเราจะเป็นผู้โยนก่อน قال ألقوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ เขากล่าวว่าพวกเจ้าจงโยนก่อนเถิดครั้นเมื่อพวกเขาได้โยนออกไปพวกเขาก็ลวงตาผู้คนและทำให้พวกเขากลัวและพวกเขานั้นได้นำมาซึ่งมายากลอันใหญ่หลวง وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون และเราได้มีองค์การแก่มูซาว่าจงโยนไม้เท้าของเจ้าแล้วทันใดนั้นมันก็กลืนสิ่งที่พวกเขาลวงตาเอาไว้ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون และความจริงก็ได้เกิดขึ้นและสิ่งที่พวกเขากระทำ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين แล้วที่โน่นแหละพวกเขาก็ได้รับความพ่ายแพ้และกลายเป็นผู้ต่ำต้อยไป وألقي السحرة ساجدين และบรรดานักมายากลก็ถูกทำให้ล้มตัวลงกราบโดยยอมรับความจริง قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون โดยกล่าวว่าพวกเราได้ศรัทธาแล้วต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกคือพระผู้อภิบาลของมูซาและฮารูน قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ฟิรอูนกล่าวว่าพวกเจ้าศรัทธาต่อเขาก่อนที่ข้าจะอนุมัติแก่พวกเจ้าครั้นนั้นหรือแท้จริงนี่คืออุบายหนึ่งที่พวกเจ้าได้วางแผนมันไว้ในเมืองเพื่อที่จะขับไล่ชาวเมืองให้ออกไปจากเมืองเสียแล้วพวกเจ้าจะได้รู้ ละอุกัตติอันนะอัยดียะกุมวะอัรจุละกุมมินคิลาฟินซุมมะละอุศัลลิบันนะกุมอัจมะอีน ข้าสาบานว่าข้าจะตัดมือและเท้าของพวกเจ้าสลับข้างกันแล้วข้าจะตรึงพวกเจ้าทั้งหมดไว้ที่ต้นอินทผลัก กาลูอินนาอิลารับบินามุนกอลิบูน พวกเขากล่าวว่าแท้จริงพวกเราจะเป็นผู้กลับไปยังพระผู้อภิบาลของเรา วะมาตักิมุมินนาอิลลาอันอามันนาบิอายาติร็อบบินาลัมมาจาอตนาร็อบบานาอัฟริกอะลัยนาศับรอวะตะวัฟฟะนามุสลิมีน และท่านจะไม่แก้แค้นเรานอกจากว่าเราศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆแห่งพระผู้อภิบาลของเราเท่านั้นเมื่อมันได้มาอย่างเราโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดเทความอดทนลงมาบนพวกเราได้เถิดและโปรดให้เราตายในฐานะเป็นมุสลิมด้วย วะกอลัลมะลออ์มินกอมฟิรเอาอ์นอะตะซัรมูซาวะกอมะฮูลิยุฟซิดูฟิลอัรฎวะยะดะรกวะอาลิฮะตักกอลซะนุกัตติลอะบนาอฮุมวะนัสตะฮีนิซาอฮุมวะอินนาฟาวกอฮุมกอฮิรูน และบรรดาผู้นำจากกลุ่มชนของฟิรเอาอ์นได้กล่าวว่าท่านจะปล่อยมูซาและพวกพ้องของเขาไว้เพื่อก่อความเสียหายในแผ่นดินและละเมิดต่อท่านและบรรดาที่เคารพสักการะต่อท่านกระนั้นหรือฟิรเอาอ์นกล่าวว่าเราจะฆ่าบรรดาลูกชายของพวกเขาและไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเขาและแท้จริงเราเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือพวกเขาก อลามูซาลิกอมิฮิสตะอีนูบิลลาฮิวัสบิรูอินนัลอัรฎลิลลาฮิยูริธุฮามันยะชาอูมินอิบาดิฮิวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีน มูซาได้กล่าวกับกลุ่มชนของเขาว่าจงขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์และจงอดทนเถิดแท้จริงแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ซึ่งพระองค์จะทรงให้มันสืบทอดแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์และบ้านปลายนั้นย่อมเป็นของผู้ยำเกรงทั้งหลาย กาลูอูดีนามินกับลอันตะตียนาวะมินบาดมาจิตนากาลอัสร็อบบุกุมอันยุฮลิกอะดูวะกุมวะยัสตัคลิฟะกุมฟิลอัรฎฟะยันซุรกัยฟะตะอ์มะลู พวกเขากล่าวว่าพวกเราได้รับการทารุณทั้งก่อนจากที่ท่านจะมาอย่างพวกเราและหลังจากที่ท่านได้มาอย่างพวกเรามูซากล่าวว่าหวังว่าพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจะทรงทำลายพวกศัตรูของพวกเจ้าและจะทรงให้พวกเจ้าสืบช่วงแทนในแผ่นดินและพระองค์จะทรงดูว่าพวกเจ้าจะทำอย่างไร وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ และแน่นอนเราได้ลงโทษวงวานของฟิรูนด้วยความแห้งแล้งและการขาดแคลนผลไม้ต่างๆเพื่อว่าพวกเขาจะได้รำลึก فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِوَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ครั้นเมื่อความดีได้มายังพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือสิทธิ์ของเราและหากความชั่วใดๆประสบแก่พวกเขาพวกเขาก็ถือเอานบีมูซาเป็นลางร้ายและผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาด้วยพึงรู้เถิดว่าที่จริงลางร้ายของพวกเขานั้นอยู่ที่อัลลอฮ์ต่างหากแต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู ้วะกาลูมะฮ์มาตะตินาบิฮิมินอายะติลิตัสฮะรนาบิฮาฟะมานะห์นุละกะบิมุอ์มินีน และพวกเขากล่าวว่าท่านจะนำสัญญาณหนึ่งสัญญาณใดมายังพวกเราเพื่อที่จะลวงเราให้หลงเชื่อต่อสัญญาณนั้นเราก็จะไม่เป็นผู้ศรัทธาต่อท่าน فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين แล้วเราได้ส่งน้ำท่วมและตะกะแตนและเหาและกบและเลือดมาเป็นสัญญาณอันชัดเจนแก่พวกเขาแต่แล้วพวกเขาก็แสดงโอหังและได้กลายเป็นกลุ่มชนที่กระทำความผิด และ เมื่อมีการลงโทษเกิดขึ้นแก่พวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าโอ้มูซาจงขอต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้เราตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ที่ท่านเถิดหากท่านได้ปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นจากเราแล้วแน่นอนเราจะศรัทธาต่อท่านและแน่นอนเราจะส่งวงวานอิสราเอลไปกับท่านครั้นเมื่อเราได้ปลดเปลื้องการลงโทษนั้นให้พ้นจากพวกเขาไปยังกำหนดหนึ่งซึ่งพวกเขาไปถึงกำหนดนั้นแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็ผิดสัญญา